हम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 17 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता मंसूर आश्रम राम नवद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्द नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मजो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं आ रही है। सुबह जो बताया था कि भगवान है उसमें भीतर ही है भगवान है, एक भगवान है यह बात बताई मेरे भीतर बात में याद को नहीं आई। सुबह आई थी सुबह समय नहीं मिला अभी याद को नहीं आई। भगवान है सभी भगवान के भीतर से ऐसे प्रकट होता है वो याद में जब याद वो नहीं तो पूछो। डूंगर जी महाराज क्यों है कि आप सुबह फरमा रहा था कि भूख जो है भूख और आवश्यकता और कामना और भूख के तो हुए तो भूख और पावे पानी और हुए तो प्यास और जीवा हलवो बात है थोड़ी सी गई बात आई नहीं मन में तो थोड़ी सी बताई ठीक है। बात ये बात है सब भाई बहन ध्यान देकर सुने इन्हों याद करा याद आ गई। हम सबके सब भगवान के अंश हैं इस वास्ते हमें अपना भगवान को मानना है क्योंकि भगवान से ही पैदा हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशि भगवान से हम पैदा हुए हैं। भगवान से पैदा हुए हैं तो दो बात याद रखना। एक तो भगवान को अपना मानना क्योंकि सब हम भगवान के अंश है तो परम पिता परमेश्वर है और भगवान के पुत्र है सबको मानना चाहिए। पापी हो तापी हो अच्छा हो बंदा हो खराब हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधज हो अछूत हो जो कुछ हो हम भगवान के हैं। एक बात। दूसरी बात एक बहुत जरूरी है कि आवश्यकता भगवान की ही है और आवश्यकता नहीं है। ये जो संसार की आवश्यकता मानते हैं कि धन की आवश्यकता है पदार्थों की आवश्यकता है मेरे बेटा हो जाए आवश्यकता है ये आवश्यकता बिल्कुल फालतू है। ये अपनी आवश्यकता नहीं है आवश्यकता केवल भगवान की है। अब बात याद रखने कि हम आवश्यकता केवल भगवान की है। भगवान अपना है और आवश्यकता भगवान की है और कोई आवश्यकता नहीं आवश्यक जरूर। एक आवश्यकता होती है एक कामना होती है ये बात थी कलश याद आ गई। एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है दो भेद है। आवश्यकता होती है पूरी होने वाली होती है एक कामना परी पूरी होती नहीं कभी किसी की नहीं हुई आज तक इतिहास में किसी की कामना पूरी नहीं हुई और आवश्यकता सबकी पूरी हुई है। एक आवश्यकता कम दो भाई दो भेद इसमें, जैसे भगवान की आवश्यकता है वह सबके पूरी होने वाली है, क्यों भगवान है और कामना संसार की है ये पूरी होने वाली है नहीं, पूरी पूरा संसार पूरा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिजी कोट कोटि ब्रह्मांड, इतने होते हुए भी सब अधूरा है, सब भी अधूरा, सब अधूरा का जो अधूरा है, करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रूप में है, सब अधूरा है, और परमात्मा एक लड्डू गोपाल शुक्र सर वो सब में परिपूर्ण है, वो सब में परिपूर्ण है, तो पूर्ण परमात्मा के सिवा है नहीं, पूर्ण परमात्मा की इच्छा है वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है, आवश्यकता और कामना का भेद कहने की मन लाई थी मैं सुबह कि भगवान की बात क्यों करते हैं, भगवान श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, कि आवश्यकता हमारे भगवान की ही है, देखो ध्यान दे जो भाई भाई बहन सब ध्यान देना, जब हम भगवान से उत्पन्न हुए तो भगवान से उत्पन्न होकर भगवान की तरफ ही वृत्ति होनी चाहिए हमारी, परम पिता वो है उसके लाडले बेटा बेटी हम हैं, तो हमारी भगवान की तरफ ही वृत्ति होनी चाहिए, तो भगवान की वृत्ति है वो तो है हमारी आवश्यकता, और संसार की चीज है वो है कामना, परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा है, परमात्मा के प्रेम की इच्छा है, परमात्मा के याद की इच्छा है, ये सब है आवश्यकता, और संसार की जरूरत समझ ये है सब कामना, ये कामना और आवश्यकता भेद है, ठीक है समझदार, इस विषय को पहले भी मैंने कहा है, पहले भी कहा है आज भी कहता हूं, तो इसमें आज मन में आई विशेषता से कहने की, जैसे सड़क में कोई खाड़ा पड़ा हुआ है, अगर उस खाड़े में मोटर का चक्का आ जाएगा तो गाड़ी लच जाएगी, बैलगाड़ी होती है वो थोड़ी मशीन चौंच और थोड़ी उसमें ले गए पूछे तक सब में दिखा देगा, थोड़ा सा सब में दिखा देगा, कोई गाड़ी का अंश ऐसा नहीं जो थका न लगे, ऐसे ही हमारी कमी है उसमें चलते तो हमें धक्का लगता है, तो वो कमी क्या है, कमी है प्रेम की और प्रतीति होती है संसार की, धन कम है हमारा आदर कम है हमारी प्रशंसा कम है हमारी इज्जत कम है, ये बिल्कुल फालतू बात है, ये कामना है सब कामना है, कामना तो मिटानी पड़ेगी और आवश्यकता पूर्ति हो गई, जैसे भूख लगी तो सड़क में खाना है तो खाना तो है पर भूख नहीं है, वहां खाने में कमी है वो खाना पूरा ठीक कर दिया जाए तो खाड़ी गाड़ी लचकेगी नहीं, बड़ा इच्छा उसमें है नहीं, सड़क में कोई जीव नहीं है इच्छा नहीं है, हमें खाना क्या है भगवान से जो हम दूर हो गए ये है खाड़ा, भगवान से दूर हो गए ये खाड़ा है, अब इसमें क्या हुआ कि वास्तव में आवश्यकता है भगवान की, उस खाड़े में हमने आवश्यकता बांध ली संसार की, कि पदार्थ होना चाहिए, रुपये होना चाहिए, बेटा बेटी होना चाहिए, मान होना चाहिए, बड़ाई होनी चाहिए, हमारी प्रसिद्धि होनी चाहिए, हमारे ऐसी वो इच्छा कर दी, ये इच्छा है ये बिल्कुल फालतू है, जन्म मन का कारण है, कारण गुण संकोष से सदसंसो उन योनियों में जाने में कारण गुणों का संग है, गुणों को हम समझते ठीक ये है नहीं, ये बिल्कुल फालतू है, एक इच्छा है इच्छा इच्छा कामना, इच्छा है कामना है आशा है तृष्णा है, अनेक भेद है, अनेक भेद है, इच्छा कामना मूल में वासना, सूर्य होने से कामना, ऊपर होने से तृष्णा, और मिलने की इच्छा हो जाए मिलने की आवश्यकता बढ़ जाती आशा तृष्णा कामना, ये सब है, सब ही फालतू है। इस वास्ते ये मिटानी पड़ेगी, मिटेगी जब तभी मिटेगी, तभी कल्याण होगा। इच्छा तो बिल्कुल मिटानी चाहिए, अरे आवश्यकता ये मिटानी है। भूख मिटती नहीं, भूख में भोजन में पूर्ण होता है, तो एक पूर्ण होती है एक इच्छा होती है, तो आवश्यकता उसको कहते हैं जो पूर्ण होती है। भगवान की इच्छा होती है वो इच्छा नहीं है, वो है आवश्यकता, जरूरत है, भूख है। प्राणी मन भूख है परमात्मा से प्राप्ति की, वो भूख ही भूल जाने से इच्छा हो गई, वो भूख ही इच्छा बढ़ गई। भूख भूल गए, हमारे भूख किस बात की है, ये भूल गए, भूल गए तो इच्छा बढ़ गई, वह इच्छा के पीछे दौड़ने गए, इच्छा ही इच्छा जाएगी, भूख को भूल ही गए। तो भगवान के प्राप्ति की इच्छा है, ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, कामना की निवृत्ति होगी। कामना वासना आशा तृष्णा, मेरे मेरे और मेरे और मेरे, ये तृष्णा होती है, ये सब दूर होने वाली होती है, ये काम के नहीं है। इस बात इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, कोई समझ में नहीं आया तो बोलो, दो चीज दो, एक आवश्यकता है। भगवान मिले, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान में चित्त लग जाए, ये सब की सब आवश्यकता। आवश्यकता नित्य की होती है, कामना अनित्य की होती है। नाशवान अनित्य उनकी कामना होती है, और नित्य है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है, उसकी जो इच्छा होती है उस इच्छा को कहते हैं आवश्यकता। उस इच्छा का नाम है आवश्यकता, वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, उसकी जगह इच्छा होगी। आवश्यकता की जगह इच्छा होगी, इससे ना कर अपना काम से कर लिया, वो इच्छा होगी, आवश्यकता भूल गए, आवश्यकता भूल गए, इच्छा इच्छा है। कहते इच्छा क्यों करते हो, कि भगवान की भी तो इच्छा होती है, भगवान मिले, भगवान का प्रेम मिले, भगवान का श्रेय मिले, भगवान की यादगिरी रहे, ये भी कामना है, कामना नहीं है। अवश्य जैसे भूख है, तो भूख में चाहे लड्डू चले भी ले लो, चाहे कोला सागरा बन जा सागरा, वो खादा पूरा हो जाए खादा, बस आवश्यकता है। और हमारी चीज मिले, हमारी हर चीज मिले, अमूर बढ़िया हुए, चलो ये इच्छा कामना है। कामना सदा दुख देती है और कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, पूरी होती है तो और इच्छा जागती है। जिन पर लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ मिले जो लोभ में मिटेगा, लोभ बढ़ेगा, इच्छा ये है। और आवश्यकता मर जाए पूरी हो जाएगी, इच्छा तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, फिर कोई इच्छा नहीं हुई, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं हुई, पूर्ण होगा श्रद्धा के लिए, इच्छा तो मिट गई, अरे कामना पूरी हो गई। तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। मानो वो कमी है, उसकी पूर्ति करती है। तो कमी क्या है, जो संसार की इच्छा है वो इच्छा के कारण से ही कमी है, इच्छा मिट जाएगी, खूब कामना पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा। ये बात तो आवश्यकता और कामना दो चीज है, एक भूख होती है एक इच्छा होती है। तो भूख है वो उतना भोजन मिल जाए जिसकी खाना पूर्ति हो जाए, भोजन, परंतु भूख बार बार लगती है, यह भगवान की भूख ऐसी है, एक बार लगती है और पूरी हो जाती है, फिर है नहीं। यंग लव द्वा चा परम लाधम मन्य दे नारी, एक लाभ हो गया फिर उस लाभ की इच्छा होती नहीं, कामना रहती नहीं। ये जीवन है अपना, सबका जीवन है, सबका। तो इच्छा का त्याग करो, इच्छा के कारण रोना होता है, पूर्ति में रहो, रोने लग जाए तो रोने से पूर्ति हो जाएगी। भगवान के लिए रोना हो जाए, भगवान बिना रह ना जाए। जैसे मीरा भाई ने कहा, हरि बिना रह हो रह ना जाए। सजने लग गया प्रेम बिहारी से, हरि बिना रह हो रह ना जाए। तो हरि बिना रह हो ना जाए ये इच्छा हुई, तो क्या ये विचार, ये नहीं आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता है वो पूरी हो गई। और पूरी नहीं होती भगवान में लगी रहेगी तो भले ही जन्म बीत जाए वो पूरी हो गया, पूर्ण है वह इच्छा मात्र से ही पूर्ण है वह। भगवान की इच्छा हो गई तो जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्यवाद हो गया। और इच्छा मिट गई तो इच्छा मिटने वाली ही है, आवश्यकता पूरी होने वाली ही है। आवश्यकता भगवान की नित्य की और इच्छा अनित्य की, नाशवान की, क्षण भंगुर की, यह इच्छा है। सुबह जो बताया भगवान है, और वही बताया पद, बताया पद भी गाने का वही, क्या पद गाया था सुबह? तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई। यह कामना नहीं है, यह आवश्यकता है। श्याम तुम्हारे बिना मां कोई नहीं है, यह कामना नहीं है, यह आवश्यकता है। भगवान की कामना नहीं है, ये गाना आवश्यकता है। ये बात आई मन में, और सुबह समय नहीं था, क्या कहूं, इस बात मन में रही। और अंत में थोड़ी सी बात कह दी, अब याद आ, याद आ गई। हाँ बात है खास, अब इसमें कोई शंका हो जो आप पूछो, इसमें कोई शंका पैदा होती हो? आवश्यकता भगवान की, वो आवश्यकता भूलने से आवश्यकता की जगह काम न आएगी, आवश्यकता ठोर पर काम न आएगी, आवश्यकता भूल गई। आवश्यकता है भगवान की, भूख है भगवान की, मांग है भगवान की। मांग कहते हैं ना, आपके सगाई हो जाती है तो सगाई हो जाती है, तभी कहते हैं तुम्हारे मांग है, मांग वो मांग पूरी हो जाती है। फिर ब्याह होता है तब यहाँ पर कुंकू लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं हाथ से। भजो भगवान ने सिंदूर लगाया सीता जी के, वो मांग है, मांग ये मांग कहलाती है, ये मांग पूरी करते हैं। तो मांग पूरी होती है, मांग क्या है, आवश्यकता, ऐसी जरूरत है। तो असली मांग है भगवान की, और संसार की है इच्छा। इच्छा का त्याग ही होता है, इच्छा पूर्ति कभी किसी की नहीं हुई, दशरथ महाराज की नहीं हुई। भगवान कहते हैं राम जी के बाप की भी इच्छा नहीं पूरी हुई, तुम क्या कर लो इच्छा। राम जी के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, आवश्यकता भगवान आगे पुत्र हो गए, आवश्यकता भगवान ठाकुर जी की। सत्य की इच्छा असत्य की कृष्णा है, ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और जीव पड़ता संसार में बड़ा 84 लाख जुमनी में घूमता है, वह इच्छा का कारण है, केवल इच्छा का कारण से जन्म मन हो रहा है। अगर आवश्यकता जागृत हो जाए तो निहाल हो जाएगा, इच्छा तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ये मैं संदेह तो पूछो, कोई कोई संदेह तो पूछो, आवश्यकता पूरी होती है, ऐसा निमित होती है। इच्छा को छोड़ देना चाहिए, इच्छा पूरी नहीं होती। जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, अरे आवश्यकता पूरी ही होती है, ये छोड़ती नहीं कभी। अब बात क्या हुई कि भगवान के अमांस है, भगवान से दूरी हुई तो आवश्यकता की जगह इच्छा बैठ गई। भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए तो भेद में चाहना तो है, पहचाना है भगवान की, वो भगवान की तो भूल गए, सब चाहना होगी, इसका नाम इच्छा है। उस इच्छा से जगमल हो रहा है, दुख पा रहे हैं, संताप हो रहा है, तेना स्वस्थता से अलग अलग हो जाए, ये आवश्यकता है। तो भगवान की, भगवान हमारे हैं, है भगवान की आवश्यकता है। भगवान प्रभु हमारे हैं, और भगवान की ही हमारे आप नहीं। अगर ये पक्की हो जाए तो जो काम है ना, काम काम ऐसा करो जैसा अर्थ कह रहे प्रयुक्त में पापम चढ़ती। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज ये पाप का आसन क्यों करता है, अर्थ कहना प्रयुक्त में पापम चढ़ती, किसे प्रेरित पाप करता है? तो भगवान का काम ऐसा करो, कामना ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी, कामना मट नष्ट हो जाएगी, कामना कोई रहेगी नहीं, कामना की जड़ी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो काम नष्ट हो जाएगा। ये पदार्थों के ऐसा सब कामना है, इतना रुपया मिल जाए, इतना मान हो जाए, इतना सत्कार हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी मरने बाद भी कीर्ति रहे, मेरे नाम से मकान हो जाए, मैं ग्रंथ ले लू, ग्रंथ जाएगा, मेरी इसमें बड़ी प्रसिद्धि होगी, सब कामना है, सब कामना है, सब कामना है। इनमें दुख दुख भरा, कोरा दुख दुख भरा, कोरा कामना में दुख भरा है, कामना के कारण से जन्म मरण होता है, तो कामना को नष्ट हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जब तक आवश्यकता नहीं समझोगे तब तक आवश्यकता और कामना एक ही दिखेगी, ये भगवान की कामना है, संसार की कामना है, कामना देगी, अरे भगवान की कामना नहीं है, वह मांग है, मांग जैसे लड़की है, किसी किसी मांग है, हम को मांग है, लड़की को मांग कहते हैं, मांग गया वो मांग पूरी करता है, पति हिंदू लगा देता है, अमृत का भूखा है, भजन राजवासी गोस्वामी महाराज ने भजन की श्याम सुंदर है, श्याम हाथ है रूपण है भजन है, जो अमृत के लोभ के कारण से मांग पूरी करता है, मांग वह मांग है हमारी, वो आवश्यकता, तो भगवान की ही आवश्यकता है, भगवान ही अपना है, भगवान अपना है, भगवान की ही मांग है, मांग जागृत हो जाएगी, काम नष्ट हो जाएगा, काम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, धन मिलेगा, शांति मिलेगी, भोग मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, ये इच्छा बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, सदा के लिए, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, तो कामना नहीं करे, आवश्यकता जागृत करो, भगवान अपना है, भगवान की आवश्यकता है, दो ही बात है, भगवान में अपनापन और भगवान की मांग है, पर ये जागृत हो गई तो समझो जीवन सफल हो गया, भगवान की आवश्यकता हो गई तो कामना मिट जाएगी, यार कामना कितनी हो बड़ी वो मिटेगी नहीं, जो मिलेगा पदार्थ जो 10, 20, 50, 100 हो या हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब प्रहे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अति ही अति आगल हेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबूल भगेगी, संतोष बिना भगेगी दूर तेरी भूख रहेगी, इच्छा जैसे है, इच्छा पूरी होती नहीं, पूरी होती है तो और जागृत होगी, नहीं नहीं नहीं नहीं जिम्मेदार होगी, धन मिलेगा सारा जो 10, 20, 50 भगे, 10 में तो 50 भगे, 100 हो 1000 तो लाख मंगेगी, लाख मंगेगी तो करोड़पति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, लाए है लाए लग जाएगी तो रोता ही रहेगा, स्वर्ग पता अगर तिलों का राज मिल जाए तो ये पूरी नहीं होगी, ये भगवान की आवश्यकता, भगवान मिल जाएंगे, इच्छा मिट जाएगी, दो चीज है इच्छा और कामना, इसमें कोई शंका पैदा होता है बोलो, इच्छा और कामना दो चीज है, आवश्यकता रहते हैं, इच्छा कामना है ना आवश्यकता, तो भगवान की आवश्यकता है, जरूरत है, जैसे भूख लगे वह एक नकली है, भूख नकली है जो बार बार लगती है, आवश्यकता एक ही है परमात्मा की, अब पूरी हो जाएगी, कामना सब मिट जाएगी, काम सब ही मिट जाएगा, कामना रहेगी नहीं, भगवान की प्राप्ति होने पर कामना मिट जाती है, कामना है तो भगवान मिले नहीं है, आजकल ऐसा शास्त्रों में भी स्पष्ट नहीं आता है, फिर कामना है वो मिटती नहीं है, ये बात है नहीं। अच्छे अच्छे पंडितों की बातें हुई है, पुस्तकों की है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है। आवश्यकता हो जाएगी तो सोलो का जीवन सफल हो गया, निहाल हो गया, कामना सौता बन जाएगी, बिल्कुल कामना मिट जाएगी, कोई कामना नहीं है, धन की भोगों की कोई कामना नहीं है। बोलो बात बोलो, कोई इच्छा तो बोलो, शंका करो, शंका करो, शंका करोगे तो विषय खुलेगा, साफ आ जाएगा, स्वस्थ है। मेरे को पता नहीं आप क्या इच्छा है, मैं क्या जानू, क्या तो इच्छा है क्या काम होता है मैं पता नहीं। शंका करो तुझे पता लगेगा, उसका विवेचन करेंगे तो क्यों की कामना मिट जाएगी, क्यों की ठीक मानते हो, ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये गुलामी है गुलामी, इच्छा क्या है। लखपति कहता है नहीं, लखपति नहीं लखदास है, लाख रुपया चला जाए तो पागल हो जाएगा, पागल लखपति नहीं है वो, लखदास है, वह दासता बनाती है और आवश्यकता मालिक बनाती है। आवश्यकता भगवान भगत के वश में होते आए, भगवान भगवान भगत के वश में होता है, क्यों भगवान की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता बड़ी भारी महिमा है, बेचारी बड़ी निंदा है, जितने संसार में निंदा है वो आवश्यक कामना की है, संसार की कामना की, नाशवान चीज की कामना और अविनाशी की चक आवश्यकता, वो हमारी जरूरत है। जरूरत क्यों है, इच्छा है ना, इच्छा, इच्छा के कारण है, इच्छा बढ़ जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा मिट जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, सोते ही स्वभाव आएगी, आवश्यकता पूरी करनी करनी पड़ेगी, इच्छा मिटानी है, इच्छा मिटे आवश्यकता पूरी हुई। तो भगवान के हमारे भूख है, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान में, तुम्हारा बिना मेरा कोई नहीं है, ये मांग है, मांग ये इच्छा नहीं है, ये मांग है भगवान की। तो मांग का सुख वर्ण किया, वर्ण करने का विचार इच्छा और मांग और इच्छा दो है, यहाँ वर्ण है। अभी भूलिए बात पे थी बोल, भगवान को, भगवान की मांग जागृत नहीं हो रही है, बाकी और भूख तो बहुत लग रही है, भगवान की मांग जागृत नहीं हो रही है और भूख तो लग रही है, और भूख नहीं है और कामना है। ऐसी बात है कि ये जो सारी कामनाएं है उससे हमारा मन अभी भी विरक्त तो हो नहीं रहा है, हम किसी कितना सुने कितना पढ़े या कितना स्मरण करें, लेकिन हम इससे बच नहीं पाते, हम उसमें रमते ही रहते हैं, हम उसमें कैसे निकले, ये बड़ी बड़ी उलझन हो रही है हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बिराजो बिराजो यही बिराजो, चलिए चलिए बिराजो, मैं बातें कहता हूँ इसके बाद फिर इस समय फिर बोल रहा हूँ। वास्तव में मांग की जगह ही इच्छा ही है, मांग की जगह ही, मांग की जगह ही इच्छा है। तो अच्छा छूटती नहीं, ये कहते हैं इच्छा छूटती नहीं, छूटे क्योंकि मांग की जगह आएगी, मांग है असली भीतर, वह है भगवान की। कमी क्या है भगवान की, कमी क्यों है, जो इच्छा है वही कमी है, जो इच्छा है वही कमी है, वो इच्छा पूर्ति करोगे जो जो कमी बढ़ेगी, अच्छा बढ़ेगी, कामना बढ़ेगी, जो 10-20-50 ये सद हो रहा मिटेगी नहीं, जो कामना रहेगी तो क्या करे, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। सत्संग के द्वारा ये बात करो, पकड़ हे नाथ आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये भीतर से अचानक जागृत करो, हे नाथ आपको बोलो नहीं, बस केवल याद रहे, याद रहते रहते आवश्यकता पूरी हुई कामना सब मिट जा, कामना मिट जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाती कामना मिट जाएगी, चाहे शुरू कर लो, चाहे आवश्यकता की पूर्ति कर लो कामना मिट जाएगी, ऐसा ही कामना मिटा दो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। एक एक साथ में है, कामना वही है जो संसार की इच्छा है, उतनी खाली है, उतनी खाली जगह है, वो खाली जगह है, वह जरूरत तो परमात्मा की, हमने जरूरत मानी रुपयों की, पदार्थों की, भोगों की, भोग और रुपया दो ही तो है, दो ही और क्या है, दुनिया मात्र में दो ही चीज है, रुपया मिले और भोग भोग में, ये इच्छा, ये दो के सिवा क्या है, मान मिले, बढ़ाई मिले, आदर मिले, सत्कार हो, हमारी वाह वाह हो जाए, दुनिया पर प्रशंसा करे, ये सब कामना, सब कामना, सभी कामना है, धन मिले, भोग मिले, कामना है। तो अवश्य है, ये इस बात में बताइए कि आप चेत करो, होश में आओ, अब मांग जागृत करो, भीतर में भूख जागृत कर दो, भूख है, भूख परमात्मा की भूख, अरे भूख है किसकी, ध्यान दिया नहीं, जितनी जितनी कामना है उतनी भूख है, कामना मिटी भूख मिटी, अवसर पूर्ति आप से आप हो जाएगी, कामना मिटाना काम है आपका, वो मिटा दो अवसर पूरी हो जाएगी, आप से आप सत्य स्वाभाविक आवश्यकता स्वभाव ही पूरी हो जाएगी सबके, कामना बिठा दो ना, वो कामना नहीं गई, कामना का त्याग होता है, लोग कहते हैं कामना छूटती नहीं, अरे कामना तो छूटती ही है, आवश्यक ही पूर्ति होती है, कामना मिटती है, कामना तो मिटती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होगी जब कभी होगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, कामना मिट जाएगी एकदम, अरे कामना को मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, कामना है वही कमी, जो कामना है वही कमी है, कमी कामना वो तो वही कमी है, कामना मिटे आवश्यकता पूरी हो, सत्य हो जाएगी स्वाभाविक पूर्ति हो जाएगी, आप सब कोई काम रहेगा ही, भोगों की कामना नहीं रहेगी, रुपयों की, पदार्थों की कामना सब मिट जाएगी, कामना मिटते ही शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, एकदम पक्की बात है। फिर वो कामना पूर्ति होने पर एक विलक्षणता बात हुई, वो प्रेम जागृत होगा, भगवान प्यारे लगेंगे, अभी तो रुपये प्यारे लगते हैं, भोग प्यारे लगते हैं, उसमें जल जरूरत आता है, साधन करने वालों की वृत्तियां भी भोगों में चली जाती है, और कामना पूर्ति होते ही तृप्ति हो जाती है, फिर प्रेम की जागृति होती है, आप साहब उसमें संतोष नहीं करना, कामना मिटने पर संतोष होता है, वो संतोष मत करो, संतोष करो तो वह रह जाए, ज्ञान मार्ग में संतोष हो जाता है, वो संतोष के कारण से कामना मिटती नहीं, संतोष मत करो, प्रेम जागृत होगा उसमें फिर भगवान को रूप से मिलेगा, भगवान को सुख हो यही बात जागृत होगी, भगवान को सुख हो, अरे भगवान का दुख है ही नहीं, भगवान का दुख है ही नहीं, पर भक्ति की कामना होती है भगवान की इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, हे नाथ आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा प्रेम की है, भगवान की इच्छा प्रेम की है, फिर प्रेम जागृत होगा, लब लब प्रेम हो जाएगा, भगवान का भगत का आपस का आकर्षण होगा, प्रियता होगी, उस दो अवस्था होगी, जब भगवान की याद रहेगी उस समय तो कोई इच्छा नहीं है, जब अपनी जगह पे मैं हूँ भगवान मालिक है ये आते ही भगवान आप दो हो गए, दो होते ही भगवान की भूख लगेगी, वो भूख है प्रेम, उसका नाम मांग है, उसका नाम प्रेम है, और भगवान मिले में ये प्रेम बढ़ता है, क्योंकि भगवान से जब दूरी मालूम होती है तो प्रेम मालूम होता, मिले है तो पूर्णता मालूम होती है, ये मिलना वियोग वियोग ये हरदम रहता है, ये प्रेम है, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है, फिर प्रेम बढ़ जाएगा, आप साफ हो जाएगा, इसलिए उद्योग नहीं है, उद्योग का अपना मिटाना है, ये उद्योग खास खास बात है। पदार्थों के तरफ आकर्षण बहुत है, पदार्थ की तरफ आकर्षण बहुत है, और मन है वो पदार्थ को ही देखता है, भगवान को देख नहीं पा रहा है, भगवान को अगर देख पाए तो फिर उनके प्रति हमारा आकर्षण हो जाए, लेकिन उनको देखने से ही देख नहीं सकते, देखने वैम है, मानना पड़ता है भगवान देखने में नहीं है, मानना पड़ता है, मानना मानना भगवान है, मान देखने की जरूरत नहीं, देखने से कामना होती है, देखने से कामना इंद्रियों के द्वारा जिसका देखोगे तो कामना पैदा होगी, और नहीं देखने में जो इच्छा होती वो आवश्यक होती, वो पूर्ति होती, ये सामने आ रहे हैं, कामना मिट जाएगी, सारे पदार्थ तो सामने आ रहे हैं, भगवान तो सामने आते नहीं, सामने आने में प्रेम नहीं होता, सामने मैं बैठा हूँ प्रेम कितना होता है, सामने सामने आती सामने आने में कामना होती है, कामना ये मान लो तो होगी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, आवश्यकता को समझा नहीं, आपके भूख है उसको आपने समझा नहीं, ये चटोर पड़ा होता है, भूख है भूख है, भूख को समझा नहीं है, कामना ही भूख है, जब तुम कामना रहे थे आवश्यकता जागृत नहीं होती, आवश्यकता जागृत हुई कामना मिट जाएगी, कामना मिट जाएगी क्यों मिटने वाली है, अरे आवश्यकता पूर्ति होती है, क्या बात सामने आने से आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, मानने से होती, मानने से एक जानना एक मानना दो होता है, ज्ञान मार्ग से जान करके मानता है, ये मान करके जानता है भगत, भगत मान करके जानता है, और ज्ञान मार्ग जान करके मानता है, जान करके मानता है उसमें कमी रह जाएगी, पर मान करके जानता है उसमें कमी नहीं जाती, मान करके जानता है उसमें कमी नहीं जाती, अब जान करके मानेंगे तो जानने के माने तो संसारी बाधा मिटेगी, पर भगवान की प्रेम जागृत नहीं होगा, यानी मान करोगे तो प्रेम जागृत होगा, जान करके मानोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान में तृप्ति हो जाएगी, और फिर वह कामना का जो त्याग किया है उसकी मांग फिर बनी रहेगी, और मांग पूरी हो जाएगी फिर कामना कोई नहीं रहेगी, ऐसा सरल उपाय बताइए जो हमारी उपाय है, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हरदम चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, प्रेम जागृत हो जाए, आवश्यकता जागृत हो जाए, आवश्यकता जागृत हो जाएगी, अरे आवश्यकता जागृत होगी कामना मिट्टी, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी अभी कृपा करो आप भूलू नहीं, एक जागृत बस जागृत हो ही भूल जाएगा, ठीक है ना, क्या भाव भाव क्या है, कहते हैं कि मैं तो पुकार पुकार के थक गया, अब तो खाली भगवान के शरण हो गया, बस बस भगवान शरण हो जाओ, शरणागति बहुत बढ़िया है, सर्वगुह्यतम भूय शुरु में परमम वचन सर्वगुह्यतम एक ही बताया गीता भर में सर्वगुह्यतम ऐसा बताया सर्वगुह्यतम एक ही भगवान के शरण हो जाओ बस भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाओ वह एक ही बात है हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ भैया पद सुना पे वो अब भूलो नहीं आप लोग ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं अब ध्यान से सुना भाई भगवान का हे नाथ बोलो नहीं सब ध्यान से सुनना तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो भूलूं अब नहीं दास पर करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े कब हू नायट रो हो प्रभु जी कब हू नायट रो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर करो को दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे बिकल रहूं लगा दो मेरे बिकल रहूं दर्शन बिन ऐसी आग लगा दो ऐसी आग लगा दो ऐसी आग लगा दो जिंदा रह नहीं सकूं एक पल जिंदा रह नहीं ऐसी लगन भरो हो प्रभु जी ऐसी लगन भरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत डारो सुख चाहूं तो प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे तू जी चाह हरो ओ प्रभु जी तू जी चाह हरो तुमको भूलू अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो ओ दास पर बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय ले गोदी झट आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो ओ तुमको भूलू अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो तुझ पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलू अब ऐसी जागृत हो जाए इसको आवश्यक ये आवश्यकता है आवश्यक जागते काम नष्ट हो जाए। काम बड़ा मुश्किल है, काम का नाश होना बड़ा कठिन है, पर इसमें सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा जहां आग दे बैठी बस माँ माँ के बाद बनावे अरे माँ को गोदी लेकर माँ हिंदे लेगा आप हिंदू धर्म की बताओ हृदय आपके धीर्ज कैसे हुआ मैं तो भूल जाऊ पर आप धीर्ज कैसे हुआ फिर वो देखते हुए तो धीर्ज विश्वास है व्याकुल नहीं हुए तो व्याकुल नहीं हुए व्याकुल का धीर्ज नहीं हुआ भगवान तेरे धीर्ज भंग हो जाएगा भगवान का धीर्ज भंग हो जाएगा भगवान बस हो जाएगा एक जन्म की माँ है वो भी जैसे हृदय लगाती है आप जन्म जन्म की माँ हो सदा जी माँ हो आप हे नाथ आप माँ हो आप माँ हो सदा जी तो धीरज कैसे आ गया आप ये धीरज कौन से आ गया धीरज भाई तेरी इच्छा नहीं है ईश्वर दीजिए आपकी इच्छा हो जाए तो भगवान का धीरज टूट जाएगा भगवान धीरे उठ जाएगा धीरे दर्शन नहीं सकेंगे भगवान धीरे नहीं रह सके ये आवश्यकता ऐसा आवश्यकता है ऐसी आवश्यकता है ऐसी आग लगा दो मेरे बस आपको बोलो नहीं ऐसे आग लगा दो अरे मुर्दे के भी लगाएगा आग तो मुर्दे के भी लगा हुए या कोई कठिन है क्या मेरे लगा रहे कृपा करो ना ऐसी आग लगा दो आप बोलो नहीं ऐसे होते आवश्यकता ये आवश्यकता है ऐसी आग लगा दो फिर काम बन जाएगा सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी ऐसी प्रार्थना किया है ऐसी प्रार्थना भगवान से की है जो आपके पास रजू करूं शरणागति की भाव है शरणागति का हार पर थाक कर जो प्रार्थना की है बहुत बढ़िया है वो एक प्रार्थना में जिन की है अंदर से आई है और आपके सामने हे नाथ हे नाथ कल प्रार्थना की है। प्रार्थना की है भगवान से वो आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान ऐसे मन से करो, मन से पद रचा है, पद जैसे ये पद है वैसा ही पद आया है महाराज जी, जैसे पद आया ना वैसा ही एक पद आया है। भाव भाव भाव भाव बजाओ, भाव भाव बजाओ, भाव बजाओ, व्याकुलता का भाव, व्याकुलता में काम और क्रोध लोभ और मोह सब नष्ट हो जाए, जितने अवगुण सब नष्ट हो जाए, व्याकुलता की अग्नि में सब भस्म हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा, व्याकुलता की अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। ये सुबह आई मन में, समय नहीं था सुबह,